Quero provar das loucuras, ativar novas possibilidades. De volta ao planeta dos macacos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é a 11ª edição do Planeta dos Macacos aquí en radiogaliza.net. Comezamos o ano 2005 e con moitas ou con algunhas novidades, até porque desde xa o noso programa vai constar únicamente da sección debate e reflexión. As seccións historias e o noticiario da lingua van tomar daqui a pouco vida propia e serán emitidas tamén pois polas ondas radiofónicas, evidentemente. Eu sou, como sempre, Víctor Manuel Lorenzo Pérez. En este primeiro programa do ano 2005, nesta 11ª edición do Planeta dos Macacos, con o Xosé Rafael do Ribocao e o Miguel Penas, os nosos colaboradores especiais, vamos tentar reflexionar e abrir novas xanelas acerca de dous temas realmente que nos achamos interesantes: a situación da Palestina, após as eleições que acaban de acontecer agora a principios de xaneiro, e o plano Ibarreche, que ultrapasou as fronteiras do Estado español para ser actualmente un asunto realmente de importancia internacional. Mas antes do que iso, vamos falar un algo. Non nos vamos parar moito no que é a catástrofe en sí, mas a respeito de algunhas das reaccións que se teñen producido no que foi o catástrofe, ou que é o catástrofe do Índico, do tsunami que en día 27 de dezembro asolou esas terras. Por tanto, meus amigos, e acompañados, como sempre, con a música especial, nesta ocasión música da Cassia Eller e o seu disco acústico MTV, con todo este coquetel que temos preparado para todos vós, vamos facer esta hora de programa. Aguardamos que gustéis e, como sempre, ficai connosco. Desde xa, o primeiro, a Cassia Eller, e a súa primeira faixa deste disco, que se chama Malandraxen. Quero ouvir aqui. Esperando o ônibus da escola, Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Yeah. Obrigado. E após a Caixa Heller, vamos xa comenzar o noso debate e reflexión. Teño aquí o Miguel Penas e máis o Xosé Rafael do Ribocau. O primeiro de, antes de máis, evidentemente, bon día, boa tarde, boa noite para vos. Feliz ano, non é, Rafa? Sí, é feliz ano a todos os ouvintes e ao que non nos ouven tamén. Muito bom. Bon día, boa tarde e boa noite e feliz ano a todos os ouvintes do mundo occidental, que supoño que moitos ou mellor ainda non entraron no novo ano. Bon, vamos, como dixía antes, tratar tres temas hoxe, dous especialmente, e un onde vamos abrir un algo de reflexión a respecto do que se pasou na catástrofe do tsunami, mas nomeadamente do que ten a ver con algunha das reaccións internacionais. Vamos comezar precisamente neste primeiro bloco con iso. Lembrai, antes de nada, que non dixe antes, que estades en radiogaliza.net, en Radio Allariz. O primeiro, o tsunami que asolou o día 26 de decembro o Índico. Non entramos en detalle, mas sin que as reaccións internacionais a respecto dá a sensación, non sei o que opinan o Rafa e máis o Miguel, dá a sensación de que ao ser unha catástrofe natural houve moita solidariedade. Os países occidentais nomeadamente están nunha corrida por a ver quen dá máis axudas. A ONU non sei se fica nun segundo plano, cando menos no que ten a ver con os condicionantes económicos. E chama moita atención, a mí chamaron moita atención nomeadamente as declaraciones do Colin Powell, o ex, non sei agora que cargo ocupará, mas o ex secretario de Estado estadounidense, a dizer que o que lá vira no Índico, acho que esteve na Indonesia, era moito peor do que ten visto en cualquier guerra ou en cualquier outro acontecimento ou desastre nesta altura provocado ou nesta ocasión provocado pola acción do homem. Non sei se tendes algo a comentar. Gostaria que comentásemos nomeadamente isto, non além da solidaridade que temos evidentemente con a zona. Gostaria que comentaseis isto, porque, o que acháis al respecto, Rafa? Bueno, o que está claro é que é unha catástrofe natural de grandes dimensións, sobre todo porque ocurre en todas as partes do mundo, a poboación concéntrase nas zonas costeiras. E xa por sí o todo que a Asia está moito poblada e o que ocurre nesta zona. Non, sobre todo hai que pensar que a parte da población, todas estas zonas son zonas turísticas onde había unha gran cantidade de occidentais, tanto europeos como australianos. A Suecia, a Alemanha e a Australia son uns países que se contan mesmo por millares o número de desaparecidos, que supostamente estarán mortos, claro. Sí, é unha zona desde fai xa algúns anos turísticamente moi atractiva para todo o norte de Europa, sobre todo co seu poder adquisitivo. E así todo o que vemos na televisión está grabado por vídeos aficionados que son turistas. Son zonas donde a presencia económica está baseada na hostelería, no turismo, e que se viu claramente que é unha catástrofe de grandes dimensións, cousa que por outra parte nestas zonas de Asia son bastante frecuentes. Hai que lembrar, por exemplo, que en países como Nova Zelanda hai praias que están marcadas con cartéis avisando dos perigos dos tsunamis. Este é un feito que se ten producido ao longo da historia, que se vai seguir producindo porque é unha zona inestable da placa tectónica. Con respecto de Colin Powell, Colin Powell pois agrandou os acontecementos ante a raquítica primeira intervención dos Estados Unidos en axuda humanitaria, en cartos, ora parece que mobilizaron, e quizá tamén sexa unha política de lavado de imaxen da administración Bush ante as críticas da guerra do Iraque e das intervencións en todo o mundo. Miguel. Sí, eu precisamente o que máis resaltaría é a hipocrisía que parece que nos está chegando agora desde os gobernos occidentais. O primeiro, a solidaridade coas vítimas e coa xente que mora nesas latitudes. O sabor agridoce porque vemos que as sociedades occidentais teñen pois un pouso de solidariedade, que ven, que saben reaxir e que saben pois ser xenerosas nos momentos, nas desgrazas, non? Neste caso unha desgraza natural. Mas os gobernos, claro, os gobernos agora ver os Estados Unidos dando axuda humanitaria cando ese mesmo exército está a matar noutra latitude, concretamente no Iraque, eu non sei os mortos que van contabilizados, pero poden ser 150.000. O exército estadounidense está nesta altura, a día de que estamos a acabar o programa, 12 de xaneiro, a intervir directamente na zona da, acho que da Indonesia. Sí, hoxe o goberno indonesio pediu a retirada das tropas en 3 meses, o sea que non queren a axuda dos norteamericanos. Há que dizer tamén que a sociedade asiática é tradicionalmente unha sociedade que ten unha grande organización social, é dicer, hai movimento asociativo, hai vida en comunidade, e que non é unha sociedade desestruturada como africana, como pode ser tal vez partes de África, cando menos. Sí, a africana pode ser moito máis desestruturada do que a asiática. Eu non sei, ao mellor que vos parece a vos, eu creo que o de hipocresía é bastante claro, non, agora, sobre todo ver o exército, os británicos, os norteamericanos dando axuda. O Rafa comentaba que o Colin Powell, digamos que chamou a atención do goberno estadounidense de que, olla, que aquí é preciso que os Estados Unidos pues contribúan con máis apoio económico. Mas esas declaracións nas que dicía que ele nunca vira unha catástrofe igual. Bueno, eu acho, por exemplo, eu vexo como marketing, eu vexo como marketing. Do Xosé Luís Barreiro Rivas, que escreveu na Voz de Galicia, que se chama Os Outros Tsunamis, en o cual faz referencia que non vamos ler o artigo, suxiro a leitura para nos ouvintes mesmo a través de internet, que está pendurado na página web deste xornal. Fala dos outros tsunamis, referenciando a situación da fame no mundo. Dice que a fame no mundo cría un tsunami semanal. Fala da guerra do Iraque, que é un tsunami tamén, o número de mortos que se levan producido. En fin, comeza a... Eu creo que a postura de Colin Powell é máis ben sensacionalista, de magnificar o que xa en si mesmo é unha cousa evidente, magnificable, non? E, home, ele é un militar con experiencia, hai que recordar que foi general, que dirixiu as tropas norteamericanas na Primeira Guerra do Iraque, e é un soldado que se curtiu nos campos de batalla do Vietnam, que empezou sendo sarxento, e el non pode, el é un home de acción, que estuvo na acción e sabe que os americanos non se cortaron para nada no Vietnam. É decir, que o tsunami é como unha catástrofe das maiores, sí, das guerras, só hai que ver eu gustaría, o efecto do Napa. Gostaría que a reflexión, non sei se o Miguel pode tamén concordar con o que eu quero dicer, non é? A reflexión é, achais que o Colin Powell que pretende dicer aquí, eu a miña conclusión é, cuidado, que a natureza aínda non a controlamos, é a que cría, auténticos desastres. Eu que lleve moi ben, eu creo, a administración norteamericana. É necesario controlar a natureza, vos achais que iso é un desastre natural destas características, porque en certa maneira, obvio, o que está acontecendo no Iraque, que é o tema punteiro en todos os informativos hasta a chegada desta catástrofe. E despois sí que concordo con Miguel, hai unha boa vontade de axuda en todo o que é a Europa Occidental, por parte da xente, a Suecia é un dos países máis afectados, e por parte da xente común. E despois hai outra solidariedade, que é a solidariedade dos Estados. A solidariedade dos Estados sabemos que sempre se paga, non? Ora están falando da condenación da débeda destes países asiáticos, pero hai que lembrar que todos os intereses turísticos que hai nesta zona son de empresas europeas, occidentais, estadounidenses, australianas, xaponesas, que teñen unhos grandes investimentos e que agora perderon eses investimentos por un factor económico. Por eso, eu creo na doble solidaridade, na auténtica solidaridade que é a da xente, a de todos nós, que cada día podemos aportar algo en axuda, tanto monetaria como afectiva, e despois a dos estados que outra axuda que xa sabemos como está condicionada. Miguel, te a palabra. Sí, eu penso que está no certo Barreiro Rivas cando dice que non se pode, ou que parece que nos dá menos... que non soportamos as catástrofes que non damos controlado. E é claro, o tsunami non se pode controlar, é unha catástrofe natural, e entón é como se nos dese máis mágoa, é como se fose algo pior que unha guerra, porque unha guerra é algo que, a guerra que controla o homem a certo ponto, non? Claro, a guerra sabes que ana comeza e cando acaba, e e quen sofre todo iso, e é previsible. Entón, claro, eu vexo unha hipocresía, mas unha hipocresía medida polos intereses, porque é certo que se chega, se isto chega a pasar na África, que sería o mesmo nunha África zona... África está tamén algo afectada, lembremos sí, a Somalia, mas non está mas, a falar casi nada. Non sabemos nada porque hai un apagón informativo nesa zona. O que único estamos a ver é da Indonesia, da Sri Lanka, que gostaría, non sei se é preceitivo na altura, quando estamos a falar de tantos millares de mortos, mas lembremos que na altura o Sri Lanka tamén está a sofrer internamente unha questão entre aspas sí. político-militar importante, que é a separación do norte a respeito do sul sí. ou parece ser que no norte o controle da guerrilla tamil impede. Iso é a noticia que cheguen, esa axuda internacional. Mas eu que dixía, se isto chega a pasar na África, nunha zona na que non hai uns intereses europeos ou americanos tan importantes, sería o mesmo, porque lembremos que Ruanda, Burundi, toda esa zona, o que pasaron hai 5 anos foi algo o Congo, foi da, falamos fame, de sí, quantos, falas polo tsunami da fame neste caso. Tsunami, no, eu falo do tsunami dos Hutus contra os Tutsis e todo, sí, quantos mortos houve aí? Falo para arriba, non sei se dice. Eu penso que se falaba dun millón de mortos. Número de mortos, mas un millón de mortos en 3 anos. Un millón de mortos en 3 anos é unha barbaridade. Mas aí non houve os programas de televisión, non tiveron o SMS para enviar a túa solidariedade, non houve os concursos, as galas de solidariedade. A información é certo que nos chegaban noticias, mas claro, unha catástrofe de tais magnitudes, pois como non iba a ser noticiável, mas non sei, vexo unha grande hipocresía. Non sei porque eu está claro desde xa que apoio o envío de axuda, é claro, mas temos que saber que non é esa única zona afectada do mundo. O que achais das axudas que ten dado os gobernos máis próximos que temos aquí, como o caso do goberno portugués e o goberno español? Ambos teñen contribuído a respeito. Pensáis que conforme as súas hipóteses, as súas posibilidades? Eu penso que sempre neste tipo de axudas, case sempre os gobernos, pelo menos o goberno español, acho que o portugués fai unha cousa parecida, sempre o primeiro que envían é o exército. Sí, e dá-me a sensación de que é sempre unha forma de justificar que continue a existir o exército, porque entón dice que polo menos vale para un algo, porque para a paz, vale para a paz. Sim, dame, porque podes enviar outras cousas, podes enviar, non sei, médicos, alimentos, tal. Sempre me dá esa sensación, non sei. Bueno, eu penso que o exército ten, tal como está hoxe os exércitos occidentais, creo que teñen a logística, que é importante nestes casos, suficientes para cometer non só guerras, sino tamén teñen barcos, teñen hospitais móvis, teñen helicópteros, poden desplazar. De todas maneiras, eu creo que toda, e a historia non lo ten dito así, sobre todo nestes 100 anos despois do colonialismo e co neocolonialismo nos países tanto asiáticos como africanos e mesmo latinoamericanos, toda a axuda que reciben estes países ao final acaban apagando, non? De algún xeito ou outro, e con grandes intereses, que é a desgraza, que eso é do que non vamos falar dentro de un ou dous anos, porque este tema xa estará esquecido, non? Bon, o noso tempo para esta primeira pequena análise, tentando, como ven os nosos ouvintes, como puderon verificar nos ouvintes, falando dunha outra perspectiva do que é o tsunami, está esgotado. Vamos facer unha pequena pausa con a música da Cassie Heller, máis unha faixa, ou neste caso acho que é a faixa número 6, a canción Primeiro de Xullo. A seguir voltamos xa con a questão da Palestina. Vai saber. Não há por que voltar. Não penso em te seguir. Não quero mais a tua insensatez. O que fazes sem pensar? Aprendeste do olhar. e das palavras que eu guardei pra ti. Não penso em me vingar, não sou assim. A tua insegurança era por mim. Não basta o compromisso, vale mais o coração. E já que não me entendes, não me julgues, não me tentes. O que sabes fazer agora veio tudo de nossas horas. Eu não minto, eu não sou assim. Ninguém sabia e ninguém viu que eu estava ao teu lado então. Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher. Sou minha mãe e minha filha, minha irmã, minha menina. Mas sou minha, só minha, e não de quem quiser. Sou Deus, tua deusa, meu amor. Alguma coisa aconteceu. Estás a ouvir radiogaliza.net, a onda galega na internet. Bom, e após a Cássia Eller, vamos xa con unha questión da Palestina, que está aí tamén na actualidade internacional na altura, mesmo con as eleições que se acaban de celebrar neste pasado fin de semana. Bom, eu antes de comezarmos, de que o Rafa e mais o Miguel comecen a reflexionar e nos den as súas opinións a respeito que aconteceu nas eleições e mesmo que isto pode supor para o futuro da propia Palestina, gostaría situar o noso vinter no que é a Palestina actualmente. A Palestina ten unha extensión aproximadamente de 6.020 km cuadrados. Estes 6.020 km cuadrados, reparai que a Galiza ten aproximadamente 30.000, Pois neste 6.020 km², moran quase 4 millóns de habitantes. A Galiza, que ten 30.000 km², ten aproximadamente 3 millóns de habitantes, un algo menos. As linguas maioritarias son o árabe, minoritariamente tamén é falado o hebreo e máis o inglés. E na religión, os grupos que o compoñen están na Faixa de Gaza, 98% e prácticamente 100% son musulmanos sunitas, unha pequena minoría, 0,7% de cristãos e un 0,6% de xudeus. Na Faixa de Cisjordania há un algo máis de equilibrio nas percentaxes, 75% son musulmanos sunitas, os xudeus teñen unha minoría importante con 17% e os cristãos compoñen o 8% da população no que diz respeito á religión. Bom, non sei se isto na altura é salientável ou ten a ver moito con o asunto, acho que sí, nomeadamente no, na distribución da, dos grupos étnicos religiosos, mas é importante tamén que a pobreza na zona, un indicador económico, se sitúa entre 50 e 60% da población e que, conforme dados da propia ONU, há 4 millóns de palestinianos que están refugiados, isto é, que estarían fora do que son estas fronteiras. Quero significar moito o número de habitantes e o territorio, porque realmente nas nosas latitudes, aquí na Galiza, Portugal, o Estado Español, a França, non se dan este índice de población por quilómetro cuadrado. En fin, gostaría saber o que achan con esta vitoria. Non sei agora o Miguel, ten os dados, Miguel, dos resultados eleitorais deste domingo, Miguel? Sí, vou, bom, primeiro puntualizar unha cousa, que os dados que estaba a comentar agora o Víctor son os da Cisjordania e da Faixa de Gaza, que serán os territorios futuro dun futuro Estado palestino. Realmente a Palestina histórica era maior e é parte do que hoxe a Israel. Pois teño aquí os dados de vamos ver. Houve unha participación do 70% e dentro deste 70%, pois son 775.000 votos, 62% para Abu Mazen, que era o candidato de Al-Fatah, o que é a organización do é a Yasser Arafat, do palestino, Yasser Arafat. Si, sí, podese dizer que é o seu heredeiro político. Depois, quase un 20% dos votos para Mustafa Barghouti, que era o único dos candidatos que se vía con algunha hipótese. Que liña tiña este candidato? Amás, a Jihad Islámica, algún destes grupos podía ter o seu apoio? Ou podían apoiar? Non estaba apoiado por estes grupos, mas é certo que se comentaba que era un algo máis radical, ou que iba máis alén do que iba o Abu Mazen, que non era oficial, ou polo menos era crítico coa época de Yasser Arafat, consideraba que había unha, que a Autoridade Nacional Palestina estaba criada ao redor dunha figura demasiado, pois, totalitaria, digamos. Depois, o resto dos candidatos, pois, xa son uns índices de votos menores, 3,5 para Taysir Kale, que é do Frente Democrático de Libertación da Palestina, 2,60 para o Partido Popular de Palestina e menos de 2% para outros candidatos independentes todos. Unha cousa que chama moito a atención é que há moitos candidatos independentes e poucos partidarios. Uh-huh. ao contrario do que aquí. E tamén esclarecer aos ouvintes, porque non sei se nas informações que nos chegaron pros media convencionais estaba moito claro isto, que os palestinianos refugiados, é dicir, aqueles que estaban a viver, a morar fora da Palestina, non tiñan opción de voto, oportunidade de votar. Sí, de facto, eu dixen agora que houve unha participación do 70% e que houve 775.000 votos. É dicer que, como moito, había un censo de 1 millón de persoas. Aínda que é unha población moito xoven, dizer que haberá moita xente, unha percentaxe elevada, que non chega aos 18 anos, non sei se é a idade agora, mas que non chega a maioría de idade para poder votar, é certo que un censo de 1 millón entre 4 millóns de persoas, pois é certo que hai moita xente que non pode ir votar. Bom, a primeira pregunta, Rafa, o Abu Mazen está con esta percentaxe e con o número de votos obtido, digamos que non sei se referendado suficientemente perante a comunidade internacional como sucesor de Yasser Arafat? Sí, eu penso que sí, neste momento está legitimado internacionalmente, e está legitimado primeiramente porque é reconhecido como gañador por a Comunidade Europea, por a Unión Europea, e recoñecido como gañador por os Estados Unidos, que é unha das pezas fundamentais no axedrez de Oriente Medio, e é un personaxe que ten que ser un interlocutor válido cara a Israel. Hai que decir que Israel sempre negou cualquier tipo de interlocución con Yasser Arafat, e que agora Abu Mazen, sendo sucesor, como é lexítimo, de refrendado xa por as urnas, non lle quede Israel outra opción falar con el. De todas maneiras, o tempo dirá. Eu creo que ahora Israel non se pode escudar en ningún tipo de argumento, que sempre o vai ter a corto plazo para negociar cos palestinianos para que acaden o seu estado, unha demanda que ven de vello, e sobre todo hai que ver co tempo se Abu Mazen vai ser un líder sólido que poda pilotar os destiños da nova Palestina, ou si só é un candidato de transición. Eso o tempo só pode decidir. Sí, eu gostaria tamén que fizésemos ou que desmos ponto no facto, digamos, non só de si o Abu Mazen está referendado agora polo Comité Internacional, senón de si o Comité Internacional realmente agora o ve como o negociador perante Israel para a solución do conflito. Quero dizer, até hoxe o Yasser Arafat podía ser un negociador ou non podía ser. Levaba 40 anos unido al palestiniano histórico, en moitos casos tachado de terrorista. O Abu Mazen, perante a Comunidade Internacional, Miguel, está limpo de suspeita. Eu teño aquí unhas fotos, por exemplo, do xornal catalán Avui, na que dúas votantes, posiblemente do Yasser Arafat, mostran perante as cámaras un stop ás armas, un stop ás bombas. Imagino que en referencia aos israelitas, mas posiblemente tamén a propia resistencia, entre aspas, palestiniana. Eu penso que o Abu Mazen era tamén o candidato da comunidade internacional. Penso era o candidato oficial, de facto. Eu penso que sí, que era de facto, porque o candidato de Al-Fatah é o candidato do partido e do partido ao redor do que se criou a Autoridade Nacional Palestina, era o partido de Arafat, e penso que o problema que había con Arafat era a súa figura, sobre todo. Máis hipocresía, porque Ariel Sharon non é menos terrorista que Arafat, para min é bastante máis, porque é un criminal de guerra. Mas bon, parecía que había un problema. Agora continúa, hai un novo líder nos palestinianos, e en principio é o líder que a comunidade internacional, dos candidatos que aquí temos, dos que aquí víamos e que tiñen hipótese, era o que desexaba a comunidade internacional. E a respecto deste ofrecimento de Hamas e da Islá Islámica de colaboración, de digamos abertura ou aberturismo para o diálogo con o Abu Mazen, o que acháis, Rafa? Achas que, home, imagino que Hamas e a Islá Islámica son dos principais grupos que na altura estaban a practicar a guerra militar contra o Israel, non sei se há, digamos, en Al-Fatah tamén movimentos, sí, que sabía, que o sabía tamén, que o sabe, imagino, sí, mas a Jihad Islámica e o Hamas actualmente eran os máis activos militarmente falando. Achas que isto é un bon sintoma, ou simplemente é máis unha vez que a Hamas e a Jihad Islámica, após estes resultados electorais, teñen tamén de sair á palestra e, portanto, dizer, nós tamén estamos aquí, somos importantes, non esquezais iso? Home, hai que pensar que tanto a Jihad Islámica como Hamas non participaron nestas eleccións. Entonces, non a presentaron candidatos, puderon votar, evidentemente. Pero está claro. Mas manter unha liña de boicote. Sí, non moi forte, mas si. Sí. Tuveron unha liña de boicote cara ás eleccións, deixaron facer, eu creo que deixaron facer, e é algo tremendamente importante saber o voto de confianza que lle van dar o Abu Mazen estas dúas organizacións, que por outra parte hai que lembrarlo, e se non o saben os nosos ouvintes, teñen que saber que tanto Hamas como Jihad Islámica, o seu nacemento foi financiado por o Estado de Israel para contrapoñer a OLP, é dicer, un movimento laico de esquerdas como era a OLP foi contraposto por un movimento religioso que está representado por Al-Jihá e por Hamás, que ahora, desgraciadamente, estamos vendo o que están dando de sí estes grupos clericais e religiosos do mundo islámico. Entón, pois, é outra das incógnitas. Eu supoño que intentarán presionar o novo goberno palestiniano para modular a súa postura cara aos seus intereses, e xa sabedes que Oriente Medio é unha caixa de sorpresas. Pode haber unha negociación como pode haber unha ruptura en calquera momento, non? Miguel, para fecharmos o bloco. Sí, home, eu penso que agora tanto a Hamás como a Al-Jihá están obrigados a recoñecer o Abu Mazen. Eu entendo que non se presentasen tamén, porque o certo, e non o dixemos aquí ainda moito, é que estas eleições foron feitas nun estado de excepción terrible do povo palestiniano. Só pudo participar, pois, este percentaxe que dixemos de persoas. O Mustafa Barghouti, o candidato que ficou de segundo, foi detido o día anterior ás votacións, e dizer que nun estado... E Israel continuou ca súa guerra represiva. Claro, o sea, que dizer que isto non se celebrou nunha normalidade. É normal, algo, o sea, que podes entender, que non sei moi ben. Houve isto que se chaman visionadores internacionais, non sei como se chama. Houve, inclusive participando, non sei agora observadores internacionais. Exactamente, observadores internacionais. Non, europea do, en todo caso, observadores internacionais. Fundación Carter. Sí, catalans, inclusive houve unha delegación catalana que foi até lá. Sí que houve. Pero eso ten razón, Miguel. Isto é un estado. As eleições totalmente anormais. O curioso é que se reconhece internacionalmente un resultado nun algo que non existe. Dizer, o Estado de Palestina actualmente existe. Non existe. Entón, eu gostaría, porque ten moito a ver con o que vamos a falar depois, no seguinte bloco, que é o plano de Barreche, e a respeito da hipótese de Estado Vasco, de Estado Asociado, etc. Na Palestina non existe Estado, sí, entanto, a comunidade internacional existe, que é posible a autodeterminación, que é necesaria, etc. A Historia Nacional Palestina, nem tan sequera, sei se se poderá cualificar como un ente dentro de Israel, porque realmente son os territorios ocupados. Gaza, parte dos territorios, claro, Gaza pertencía a Egipto, e Cisjordania pertencía a Jordania. Claro, eran territorios palestinianos, mas territorios palestinianos é prácticamente todo actual Israel. Entón, claro, é unha figura, digamos, xurídica ou política, que está aí, pero bom, como hai no mundo moita diversidade. Gostaba dar ponto tamén unha outra coisa, é curioso, non é Estado, hai eleições democráticas, e acho que no que é a zona debe ser dos poucos lugares que teñen este tipo de eleições democráticas. Eles, Israel. Sí. Son os dois, curiosamente, os que están a Jordania e Egipto, non ten unhas eleições, sí, bom, máis ben formais que reais. Mas é curioso que os dous que están sempre na briga son os que talvez tenten guiarse por unha regra máis democrática. Estou certo que voltaremos a falar do caso da Palestina nun futuro, esperemos que para solución do conflito, mas en primeiro, nunha primeira impresión, como achais que isto vai camiñar no futuro? Mellor, pior? Vai a intifada vai agora estar paralizada? Vai haber diálogo? Os Estados Unidos, con a administración Bush, van ter preocupación no asunto, na resolución do conflito? A Unión Europea é parte fundamental? Brevemente. Brevemente, a última pregunta. Eu creo que os Estados Unidos vai facer un intento, sobre todo neste segundo mandato de Bush, por dar un paso cara adiante na resolución do conflito, pero sempre defendendo e antepoñendo os intereses de Israel por diante, como foi históricamente. E despois, pues é, digamos, que un balcón dos Estados Unidos. É un balcón dos Estados Unidos, clarísimamente. É un Estado que existe porque está financiado por Estados Unidos e por a Unión Europea. Isto hai que dicirlo claramente. Mas tamén é da Unión Europea. Isto é importante isto, porque, sí, porque Israel é un hipotético Estado europeo no futuro da Unión Europea. De feito, aínda mantén hoxe relacións comerciais de primer orden privilexiadas ca Unión Europea. E eu creo que iso ven da mala conciencia que ten Europa co tema do Holocausto, que ese é outro tema que teríamos que falar quizá noutro momento. Pero eu, solo para rematar, quero dicir que en Oriente Medio o impredecible é predecible. Pode acontecer calquera cousa en calquera momento. Pódese achar unha solución ao conflito da noite a mañá, como se pode recrudecer e volver a entrar noutro calexón sen saída. Sí, o respecto ao que comentábamos de Israel, hai que lembrar que desportivamente está integrada na Europa, os seus equipos xogan a UEFA, xogan a Liga de Campeóns do no básquet. Tal vez para evitar tamén maior conflito. Mas eu penso que pode que sexa máis conflito. Sería moi difícil que Israel xogue con Irán. No, claro, un partido de fútbol de básquet. Quero dicir que bon, si, sí, no, mas eu digo que posiblemente haxe unha mala consciencia e ou tamén que é difícil a integración dun estado como o de Israel na súa área a todos os niveis, a todos os niveis, entón necesita de pues, ter unha relación directa con Occidente para poder manterse. O último dado que gostaria de resaltar é a non participación de Hamas e a Jihad, a pesar de que os incréditos se dan que o Hamas ten un 20% de apoio entre os palestinianos e Al-Fatah un 40%, é dicer que non son tampouco grupos tan tan minoritarios como a veces nos presentan, uh-huh. O cual parece entendível vendo tal como están machacados. Se vai resolver no futuro, home, concordo en que predecível ou impredecível todo é, mas se se resolve vai ser perdendo os palestinianos, lamento por eles, mas vai ser así. Bom, pois fechamos este segundo bloco do programa de hoxe e além disso vamos agora con a Cassie Eller, unha canzón, a faixa número 8 do seu acústico MTV, que pode axudar moito para a solución dos conflitos entre os homens. Todo é amor, todo amor que houber nesa vida. Este é o título desta canzón da Cassie Eller que vamos ouvir a continuación. E a seguir da Cassie Eller vamos falar do Plano Ibarreche. Eu quero a sorte de um amor tranquilo, com sabor de fruta mordida, nós na batida, no embalo da rede, matando a sede na saliva. Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida, e algum trocado pra dar garantia. Ser artista no nosso convívio, pelo inferno e céu de todo dia, pra poesia que a gente nem vive, transformar o tédio em melodia. Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida, e algum veneno anti-monotonia. Se eu achar a tua fonte escondida, te alcanço em cheio, mel e a ferida, e o corpo inteiro feito um furacão, boca, nuca, mão e a tua mente não. Ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida, e algum remédio que me dê alegria. Wow. Jesus Freja. Estás a ouvir radiogaliza.net, a Radio da Galiza para o mundo. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as ruas molladas de tanto como choveu. E abrimos xa o noso último bloco, a posa música do noso programa de hoxe. É un asunto que está actualmente realmente na actualidade informativo máis o rubro, o plano Ibarreche, a proposta de Estado Libre Asociación, que o Partido Nacionalista Vasco ten aprobado ou propus, o Goberno Vasco, mellor dito, propus no Parlamento Vasco, e foi aprobado en pasado día 30 de decembro co apoio do Partido Nacionalista Vasco, de Óscar Cartasuna, de Esquerra Batúa, o tripartito que faz parte do Goberno Vasco, e máis de tres deputados da de socialista Bert Xaleac, a antiga Batasuna. A dicer que na contra votaron uns outros tres deputados de Batasuna, da socialista Bert Xaleac, e máis o Partido Socialista Obrero Español, o Partido Socialista de Euskadi e o Partido Popular de Euskadi, alén da Unidade Alavesa, que en seu día concorreu ás eleições nas listas do Partido Popular de Euskadi. Eu desde aquí gostaria xa advertir aos ouvintes que vamos, sen cualquier dúbida, dar unha visión moito alternativa ao que está a ouvir actualmente en todos os media españois, que son unidireccionais a respeito, e mesmo poñen en algo o que é ou en dúbida, mellor dito, o que é a legitimidade do propio plano Ibarreche e da súa apresentación. Eu personalmente digo que o plano Ibarreche como proposta legítima é totalmente viável. Desde xa o mellor que podemos desde aquí apontar é que a vontade popular é o máis democrático que existe, independentemente do que as organizacións políticas maioritarias no Estado, que do que está a falar nesta altura, puderen dizer. Gostaría que o Rafa e o Miguel nos falasen do plano Ibarreche. Gostaría que nos falasen sempre desde esta visión que temos desde a Galiza, por tanto, desde unha visión, digamos, na lonxanía, mas que nos afecta polo facto de estarmos tamén integrados nesta altura no que é o Estado español, e por tanto o que pode conducir, o que pode ser o futuro do Estado español, mesmo o proposto no plano Ibarreche, que é a libre asociación do territorio vasco nesta altura ao propio Estado español, que poden mesmo influir na propia Galiza. Rafa. Bueno, eu creo que este é un tema que está hoxe en boca en todas as tertulias, medios de comunicación, xornais, artigos de opinión, e creo que é complicado falar dos parroquianos dunha parroquia que non é túa, non? Como é este caso o do País Vasco. O que está claro é que está aberto un novo modelo de Estado, e os vascos, desde a súa visión nacional, porque son goberno e son maioría social, pois aspiran a un modelo que les consideran acaídos para estar convivindo co Estado español. É dicir, non é en ningún momento, non é un modelo de ruptura co Estado español, non é un modelo de independencia como se está a vender cara fora, senón é un novo marco, por decirlo de algún xeito, un novo marco estatutario que os levaría máis alá do Estatuto de Guernica e os configuraría como un Estado ou como un ente federal, Rafa, ou confederal dentro do Estado español. Eu gostaria de salientar o primeiro, é dicir, tú achas que é legítimo, é dicir, porque se está a comentar mesmo que non é legitimidade, non ten legitimidade a proposta Ibarreche, a democracia, respecto de como se apresenta, porque supón unha mudanza, unha reforma da Constitución española, e iso non é maneira. A ver, en primeiro lugar, todos os que están... Ti, eu gostaría, a legitimidade do plano Ibarreche para ti, sin ou non? Sí. A legitimidade. Si sí, só me deixas dicir eso, sí. Si podo falar, no, podes falar máis. Gracias. Pois, moitísimas gracias, Víctor. Eu penso que sí, porque, en primeiro lugar, o Parlamento Vasco representa a soberanía do povo vasco. Polo tanto, foi refrendado pro Parlamento, mas, proposta de goberno. Sí, eu gostaria, hai dúas cousas que temos que partir do aspecto filosófico da vida. Cando se fala das liberdades, falamos sempre das liberdades individuais e despois temos que falar de outro tipo de liberdades, que son as liberdades colectivas. O povo vasco, igual que o povo galego, o povo catalán, son povos que teñen dereito a definir ata onde chega a súa liberdade, e polo tanto está perfectamente lexitimado, e porque teñen unha maioría social, e en democracia as maiorías son as que valen. Parece ser que algunha xente do Estado español as maiorías do Parlamento Vasco non lle valen. Miguel, a lexitimidade no, na presentación desta proposta do Plan Ibarreche para ti? Con certeza penso que é totalmente lexítimo. É unha lei, é unha proposta que emana dun Parlamento que non esquezamos, e un Parlamento eleito polos cidadáns, non por todos os cidadáns vascos, non polos cidadáns vascos que moran na comunidade autónoma vasca. Bom, a questão da territorialidade vasca é unha outra cousa nesta altura. Sí, non, mas bom, digo eso, é un Parlamento eleito polos cidadáns da comunidade autónoma vasca, e é evidente que para min é lexítimo. Agora, nos medias españois tentase deslexitimar desde dúas vías. Unha, que é apoiado cos votos de Socialista Berchaleá, que é unha organización, digamos, do ámbito da organización armada ETA, que é un entramado coa mesma filosofía, a mesma ideoloxía política. Mas é curioso que cando se votan para atrás os orzamentos da Comunidade Autónoma Vasca, tamén cos votos do PP, do PSOE e do Socialista Berchaleá, ninguén dice que é ilegítimo, que esos orzamentos non se aproben, porque se están votando para atrás cos votos dos proetarras. Entón, esta doble filosofía. E outra cousa tamén é que claro, aquí o problema é de soberanías, que a xente que pensa que é o conxunto do Estado o que pode decidir sobre as outras partes, e os vascos pensas que son eles os que deben de decidir se queren estar libremente en España ou non. A respecto disso, gostaría comentarvos nesta altura para ver, tentarmos falar do que todas as opinións que están a manifestar e as posturas que están a ter os partidos políticos, para non sovinto dizer que evidentemente as organizacións españolas, o PSOE, o Partido Popular e mesmo Esquerda Unida nesta altura están na conta do Plan Ibarreche. As opcións vascas do PNB, Euskal Cartasuna e Esquerra Batua, que a súa vez unha opción ligada a Esquerda Unida, están a favor dese Plan Ibarreche, e tamén mostraron o seu apoio ao Plan Ibarreche as opcións galegas do Bloco Nacionalista Galego e máis Esquerra Republicana da Cataluña. Non sei exactamente qual a postura de CiU, unha postura máis ambigua. Acho que en principio está a favor da lexitimidade do Plan Ibarreche, embora non sabemos a postura final no Parlamento Español cando ver a votación. Eu que gostaría é estás a falar desde posturas españolas que, como o problema afecta ao Estado español, por tanto ao propio territorio español, por tanto aos propios habitantes que moran nese territorio, os propios españoles poden e deben decidir en base tamén á Constitución española vixente. Eu gostaria de saber unha segunda cuestión, importantísimo, que se ten falado é moito. Achais que há discriminación na apresentación desta proposta? É dicer, o Plan Ibarreche é unha discriminación para aqueles que non apoian esa visión de Estado Vasco asociado a España, que non apoian, portanto, esta proposta alternativa ao actual modelo que se configura? Achas que há discriminación a respeito dos cidadãos que van, ou cidadãs que van viver no hipotético Estado Vasco e que non quixeren ser ou que non apoiaren esta proposta do Plan Ibarreche? Rafa. Bueno, é unha pregunta bastante complexa, non? Eu penso que si o plan, a ver, o Plan Ibarreche seguir adiante e fora aprobado no Parlamento Español, eu creo que cosa que non vai ser. Cosa que non vai ser, creo que na realidade po cidadán do común no País Vasco non iba a ser un cambio. Iban ter as mesmas relacións co Estado español. O que se cambia o nivel competencial que tería o goberno vasco. Hai que decir que o Estatuto de Guernica actual aínda non está completado nas súas todas as transferencias, porque o Estado español sempre utilizou como unha chave para coartar o goberno vasco porque sempre gobernaron os nacionalistas encabezados por lendacarios do PNB. Sempre... Vemos que houve cuando menos dúas legislaturas que en coligazón con o Partido Socialista. Sí, sí, sí, no, e sempre se utilizou as competencias e o nivel competencial que ainda non está asumido por o nivel competencial do Estatuto de Guernica, e non está asumido polo goberno vasco, porque o goberno español sempre utilizou como unha chave de coercición, non? A mí o que me fai moita gracia é sobre todo a postura. Eu podo comprender a postura do Partido Socialista de Euskadi, que ten un plan alternativo. O que me fai moita gracia é o do PP, que non ten programa alternativo. Hai que lembrar que o PP estuvo en contra do Estatuto de Guernica, agora defende o Estatuto de Guernica e dice que inconstitucional, que ahora defende o Estatuto de Guernica, perdón, dice que o Plan Ibarretxe é inconstitucional. Eso había que verlo, teríamolo e tería que decidirlo o Tribunal Constitucional, porque eu creo que eu leín o Plan Ibarretxe, creo que é a proposta de Ibarretxe, é un modelo competencial un pouco máis alá do Estatuto de Guernica, pero que habería moitas dúbidas sobre a súa constitucionalidade. É dicir, a direita rancia deste país está xugando o que sempre xoga, la unidade de España, as tradicións e tal. E é outro tema, e ao final é unha pedra no pozo do Estado español, que non, aínda non resolvemos dentro do Estado español a plurinacionalidade, un tema que vemos arrastrando desde a primeira Constitución de 1812. E mentras isto non se resolva, pois tamén quero dar un dado. Onte o Pacheco, o que vai ser onte, o próximo alcalde, os ouvintes, onte día 11 de xaneiro. Día 11 de xaneiro, o alcalde de Xerez, nunha entrevista nunha radio moi importante española, pregunta sobre o Plan de Ibarretxe, e el, como andaluz, dice que está a favor do Plan Ibarretxe. É dicir, que hai outros modelos, hai outras Españas que opinan a favor del. E lo só que dicía era que cada un dos territorios de España que se sentiran cómodos dentro do Estado español. E iso que temos que conquerir ao final. Miguel. Sí, bom, ligando con isto último, dizer que a primeira Cámara Municipal fora do Comunidade Autónoma Vasca que apoia o Plan Ibarretxe, unha Cámara Municipal catalana, non lembro agora o nome, da comarca do Osona, que nem tan sequer está gobernada por nacionalistas, senón por unha agrupación de independentes vinculada a Iniciativa por Cataluña. Dizer que hai moitos outros modelos. Ao respecto do que preguntabas tú, se era unha discriminación para o resto da cidadanía, home, é que poderá, para mí non é, e a resposta é clara, non vexo complexo. Agora, se nos pomos en que é unha discriminación, tamén hai que dizer que é unha discriminación ter unha constitución que non é apoiada pola maioría da cidadanía. Entón, claro, que ou xogamos en democracia e podemos mudar as cousas democraticamente, porque lembremos que isto sería unha mudanza apoiada en modelos democráticos, nun parlamento eleito. E poño exemplos. A actual democracia portuguesa é ilegal ao respecto do anterior réximen. Houve unha revolución que mudou todo o sistema e non é legítima. Eu penso que sí, e neste caso estamos falando de mudar a legalidade desde a democracia. Cando no Estado español se proclamou a República, apoiada por Partido Socialista Obrero Español e moitos daquela, era ilegal porque había unha monarquía, e máis é un avanzo. Os Estados Unidos, a súa criación era ilegal porque se rebelaron contra a legalidade vixente naquel momento. É dicer, hai moi poucas independencias ou propostas de, ou avanzos. De, ou avanzos en soberanías que sexen legais e apoiadas, home, isto podría, na legislación vixente na altura, sí, ou apoiadas en modelos democráticos, porque hai que dizer que podría ser ilegal si o Estado, si os vascos proclaman unilateralmente a súa independencia. Mas non é o mesmo proclamala desde unha vía democrática, que nem tan sequer os Estados Unidos pues se foron a través da legalidade británica na altura. Entón é que aquí hai moita hipocresía. Eu só quero puntualizar unha cousa. Sim. A parte disto é unha proposta, non? É unha proposta que ven unha proposta, un momento, unha proposta de lei orgánica. De lei orgánica que ven e avalada pola maioría social e electoral vasca. No, pero tamén é claro que non estamos a falar de unha cousiña calquera. No, pero unha proposta de lei orgánica dunha mudanza. A ver, pero sendo unha proposta e vindo vindo aprobada e refrendada por o Parlamento Vasco, é unha proposta que se eleva cara ao Estado Español. Eso témolo claro. O que pasa é que xa nesta altura todas as organizacións políticas do Estado Español a nivel estatal están negando xa calquera tipo de acordo ou negociación, cando eso xa impensable en calquera democracia, cando o importante na democracia é a negociación. Sí, a mañá, día 13 de xaneiro, hoxe estamos a gravar o programa día 12 de xaneiro. Amañá o Zapatero vai reunirse con o Ibarreche, mas de antemão xa sabemos todos nós que esa reunión non vai valer absolutamente para cousa niñuma, até porque xa sabemos que o Zapatero xa manifestou públicamente o seu non ao plano Ibarreche, o seu non, de facto, ao diálogo para chegar a un acordo a respeito de como se pode solucionar a proposta aprobada legítimamente pelo Parlamento Vasco. Si, sí, isto comentades pode demostrar un pouco qual é a cualidade da democracia que nos propoñen estes os partidos maioritarios españoles. Bom. Ou acaso qual vai ser entón a solución? Porque aquí hai unha proposta. Bueno, entón, os españoles dicen o que queremos nós, a solución é continuar ou nada. Ese é claro, mas a conclusión que eu tirei na mas a vontade maioritaria do corpo electoral vasco, e há de haver eleições novas, e olha, se ganha o Partido Socialista marzo, e o Partido Popular, asendadas para marzo, que além están favorecidos pola lei electoral vasca, pola proporcionalidade que ten os votos nas zonas na que eles, os votos valen máis nas zonas nas que eles teñen unha maior forza, pois ainda por cima están sobrerepresentados. Ten territorio con menos población e ten o mesmo peso electoral que ten Guipúzcoa ou Vizcaya, onde nos sí, Araba o Partido Socialista Vasco ten tres veces menos apoio do que en Araba, non é? Eu que creo que ten é un gran papelón o este goberno do Partido Socialista, e eu digo pro seguinte, porque este é un dos frentes, o outro vai vir desde a Cataluña, un frente o Partido Popular, en principio o Partido Popular está na súa liña. Nesta altura temos de recoñecer que o Partido Popular é coherente con a súa liña, que len o Partido Popular desde há moito tempo. O Partido Popular mantén a coherencia que mantén a direita española, unha grande e libre. Sí, e iso concordaremos ou non, mas temos de recoñecer que é coherencia, non? O de libre após as súas relacións cos Estados Unidos xa non sei se tirarían do seu eslogan. Xa sabemos como cada un entende a liberdade. O fascismo entende a liberdade de unha maneira, o socialismo entende de outra, e as democracias entenden de outra, non? Entonces quero dicer que eso son posturas, como se siga así, en certa maneira irreconciliables, e entonces o que hai que buscar é o término medio, non? Como dicía Aristóteles, hai que buscar o término medio da cuestión, e o término medio pasa por a negociación. Tanto dos vascos, tanto dos catalás, como no futuro nós, que desgraciadamente non temos ese peso. O noso tempo está xa esgotado, estánme a comunicar do noso controlo técnico. Eu gostaria só precisamente o Rafa está a falar do que nos afecta a nós como galegos aquí. Gostaria dúas cousas, a ver, vos achais que realmente o plano Ibarreche está na rúa? É dicir, o pessoal ten interese no todos que está a promover nesta altura? E que segunda questão, a Galiza, as xentes da Galiza poden, non sei se dizer verse afectadas, mas é importante tamén para a propia Galiza nun futuro? A ver, eu desgraciadamente na Galiza non teño moita confianza, porque este xa sabemos que é un país mediatizado por os medios españois. O outro día me comentaba alguén unha anécdota de que il nestas navidades non bebera cava catalán por o tema do Carol Rovira, de Carol Rovira, non? E eu pensaba, bueno, pois beberia francés porque é máis barato. Pero então non bebeu bruto español, que dicir, desgraciadamente non é español, entón, Desgraciadamente a nosa sociedade esta trascendencia posea que lle dá aos medios de comunicación, porque non existe suficiente reflexión na nosa sociedade, porque creo que desgraciadamente non ten esa capacidade, non? Miguel, para acabarmos. Bom, eu concordo un pouco o que dice o Rafa. Nós na Galiza temos unha grande nación cultural e gastronómica tamén, mas política é realmente moito máis débil, e mediáticamente xa é un escándalo. Os nosos medios de comunicación son totalmente españoles, mas no sentido castellano. É o mesmo ler un xornal galego que ler un xornal de Madrid. Non acontece o mesmo con xornais que non son nacionalistas, mas que están escritos en Barcelona ou en Bilbao. Non é a mesma redacción que a que teñen en Madrid. E como último apuntamento que non tratamos é a posición da ETA ao respeito do Plano Ibarretxe, que non a apoia, que en principio está posicionada en contra. E mas sen embargo, é curioso que teña ETA a mesma posición que o Partido Popular e que o Goberno español. De facto, algo que sempre se dice que os extremos sempre se tocan. Un dos argumentos de que socialista Berchaleá, que entre aspas o brazo político da ETA apoia o Plano Ibarretxe, fica un algo en questón, en causa, polo facto de tres deses parlamentarios teren votado con o Partido Socialista e con o Partido Popular. Xa, mas, iso, eh? Mas o certo é que para os españois os tres votos en contra valen. Mas os tres votos, inda que sexan por motivos diferentes os deles, mas os tres votos a favor son os que non valen. Ou neste caso ao revés, os tres en contra non son criminosos e os outros tres sí. Como e que pasaría se a ETA hoxe declara un cesar o fogo ou dice que desaparece? Xa, quais serían as excusas para que o Plano Ibarretxe non fose adiante? Claro, isto é moi complexo e por desgraza aquí sempre temos a mesma visión, que é a dos medios de comunicación español ou os satélites galegos. Eu gostaría de facer a última reflexión con a que comecei tamén este último bloco a respecto do Plano Ibarretxe. Internacionalmente o Plano Ibarretxe saltou a todas as os xornais, a todos os medios de comunicación. Estive a navegar pola internet e reparei que era Portugal, que era França, que era Italia, quando menos na Unión Europea. Sí, sí, nas radios portuguesas estaban falando esta semana moitísimo a respeito disso. Sí, sí. Mas tamén no que a Unión Europea teve... Home, a França vese afectada tamén, sí. Digamos, e para Euskal Herria, o País Vasco do Norte está sob ocupación francesa. Sí, exactamente. Bom, como en marzo están asendadas esas eleições vascas, estou certo que voltaremos a falar do que é o Plano Ibarretxe e da política vasca. Dime, Miguel, unha última cuestión é que, a pesar de todo o que se dice hoxendía nos medios internacionais de que isto pode avalar a democracia en Europa, eu acho que un referéndum na Comunidade Autónoma Vasca que apoie claramente este plano sería totalmente aceitado pola comunidade internacional, porque non hai razóns para negar o que é a vontade política dun pobo, e neste caso parece bastante clara. Bom, pois deixámolo aquí, amigos e amigas. Acabou o noso tempo do debate e a reflexión de hoxe do Planeta dos Macacos de hoxe, desta 11ª edición. Aguardamos que cando menos esta hora fose do vosso agrado. Aguardamos tamén que servise para terdes un outro ponto de vista e, portanto, terdes máis opinións para terdes en conta. Deixámosvos con a música da Cássia L de a súa última faixa deste acústico MTV, o Top Top, esta última faixa número 17. E de aquí a aproximadamente 15 días voltaremos en RadioGaliza.net e en Radio Ariz cunha nova edición do Planeta dos Macacos. Atentón, amigos e amigas, pasai ben. Rafa, Miguel, obrigados por estar connosco. Obrigados a ti, até máis. Aguardamos até a próxima. Amigos e amigas, Cássia Eller. Eu vou sabotar, você vai se azarar. Porque eu não ganho, eu lezo. Ninguém vai me gozar, não, jamais. Eu vou sabotar, vou casar com ele. Vou trepar na escada pra pintar seu nome no céu. Sabotagem. Sabotagem. Eu quero que você se top, top, top. Lari, lari, lari, lari. Ninguém vai dizer que eu deixei barato. Vou me ligar em outra, te dizer bye bye, até nunca jamais. Rádio Sabotagem. Eu quero que você se top, top, top. Valeu, obrigada.